درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغین او پیاوړی محدث شیخ القرآن لا کابل ګرامی د په مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاویږي. پته یاد لرئ، دینی کیسه ان ریکارډینګ سنټر، محله عیساخیل، نیو روډ، منګوره، سوات. د پته یو ځل بیا واورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ عیساخیل، نیو روڈ، منگورا، سوات. د اہتمام لاندے قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د ٹیلیفون د دین علاوہ کا چوک د ٹیپ د کیسٹو خواہش کی نو ٹیلیفون نمبر یاد ساتئی 72 42 58. دار دکان نمبر دے او دکور نمبر دے 722 720. پدی منی رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. او د اوریجنل کیسٹ ہم تاسو دے دکان نمبر دے دے شی قبل سے کی بھی نو آغبا نقل. مخکر سورت الاحزاب نا یو کم اتیا یم سورت تے لوحی ترتیبی میں دا دے چکم اس قرآن کے مصحف عظیم کی دے سورت البقرہ تا سلس جامع مضامین و ٹول دے پسی سورت آل عمران ذکر کو ددی سورت من تورات شریف کی الطیبہ دے جمل والا ہوئی اسمہا فی التورات الطیبہ دا خوبونو یعنی قرآن کی ددغ سورت مضمون والا نم طیبہ دے سورت بقرہ سر سنگ کی اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا خون اخیرے مدد ایمخ کی سورت سر بددی سر مناسبتی ذکر سر یو ذکرے دے اول خبر ماوی مناسبت دا کول ضروری دی دوم خبر مقصد دا سورت درم تجزیہ دا سورت یعنی تفصیلی اور تلورم خبرہ سورت کی کمزوری نگران دی مشکل انزما امتیازات ددی سورت ددی بلنا پکم خبر کی جدائی دا فرق دے زیادے یا کمے دے نہ دمخنی سورت سر رابط ڈیر اتر کو بانے دے یوسو بیانوم د سورت بقرہ آخر تا سولس د ایماندار دعا فانصرنا علی القوم الکافرین نہ سورت آل عمران شروع اکڑا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لکافر نسوک مراد دی آغا چیزا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم مسئلہ نمانی نظر تفصیل دے دا الکافرین حال الکافرین چیلو ناغی سر ذکر متصل راور دویم مخ کی صورت کی ہوئی فانصرنا علی القوم الکافرین ندی صورت کی تفصیل کی جو نصرت الہیہ اللہ سن مدد کرے دا صحابان رضی اللہ تعالی عنہم مقام کھولے رے دا اللہ رب العالمین دا مددتون مثال ندی صورت کی تو زیر ذکر کی چه غلبه پا دیروالی نده غلبه پا کسرت نده کامیابی پا کسرت نده کامیابی پا اتباع بانده اطاعت بانده قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم کافرو تا هوا کمزور بشه جهنم تا و بیان بوت لشه لن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت مثال خوله ده تاریخ دا عالمنا دا نصرت الهیه غصر زکیو ذکر لی درما سورت بقرہ کی مقاصدی عالیہ بیان شیدی، توحید، کتاب، رسول، آخرت، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب، پدی کی پدی مضامین مان سے اعتراضوں دی لکسن کی سورہ بقرہ کے تاسل رسل اعتراضوں دی یہودو دل سے اعتراضوں کی دعوت خوری گی ہر چا ترسندہ پل پر شکونہ شبھی عیسائیان اعتراضوں شبھی ذکر کئی کہ صد ملیان امید پکیتا دفع دا دا نقضون کی واردی گی پا دے مضامین بانے کی سورہ بقرہ کی ذکر شیدی پا توحید دا اللہ رب العالمین اعتراضو تاسو یعبدو ربکم بلچہ عبادت مکوائے لا تعبدون الا اللہ ما من شفیعین اللہ من بعد اذنی دا زوتوائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کرو کہ ما و زما مور را مدد کوائی اور زب تاس ترارس حاجت کی جوابی کئی دروغ وایا اللہ پیغمبر اور کڑے کتاب اور کڑی نشی علیہ کون و عباد اللی من دون المؤمنین من دون اللہ زما تفریادیان سے چرت دا نشی علیہ کوئی دروغ ہوا ہے دام اعتراض دے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تے ابن اللہ ویلی دی نور پیغمبران تے ندی ویلی معلوم ہے کہ خاص درجہ مقام اللہ اور کرے دے تدرع علی بعض عبیدی خلعۃ الالوہیہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے پلار پیدا دے بے پلار چر سو پیدا کی معلومی گیا چھتا اللہ رب العالمین خصوصی شان دے پتہ باندے او پا وجبانے پہ پلارا پیدا کرے دے ابن اللہ دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ہے پہ غیب و سوا دے اللہ نے بلتوک نپوئی گی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پہ غیب و پیدا و نبئوکم بما تاکلون وما تدخرون ما تاکلون فی بیوتکم وما تدخرون تو خوڑی دی داغیم او سچی پاتشی داغیم خبر در کن جوابی ذکر کن داغو عیسیٰ علیہ السلام پر خبر جو نہیں کری اغوی بیذن اللہ خلق صفت دا اللہ دے تاسو ہے عیسیٰ علیہ السلام چی با خلق کو اخلق لکم من طینی کا حیات طیر فانفخ فیه فیکون طیرا بیذن اللہ اگر چی خلق کو پیدا شکو تاسوے چی قدرت صرف و صرف دا اللہ رب العالمین دی نیسا علیہ الصلاة شفا احیاء اماتت دا صفتون تاسوے دا اللہ دی اتا اعبدو مسئلے بیان کی دعوی نیسا علیہ الصلاة والسلام مرجون دی کول احی الموتا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مریضان جوڑول عبر الاکمہ والابرصا دا کار دکوم برگ جوڑوم علون پیدا سموم سنتا سو اعبدوا ربکم او تفصیل دا سکوائی جوابی دی صورت کی ذکر کو دا طول کرون چی عیسیٰ علیہ السلام کول دا پیزن دا اللہ معجزہ عیسیٰ پخبر علیہ الصلاۃ والسلام بإذن اللہ سنتا سو ہے قدرت یا علم شفا یا حیاء ماتت و سخو دا سنور اعتراضون اندی پا مسئلہ دا توحید باندی جوابی کئی مسئلہ دا رسالت باندی دا رسول علیہ السلام دے پیغمبر دے امیین تا دے ناخواندہ تا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وده غير جواب نو قومیت امیین دے کنا دے کے سشک دے لیکن موسیٰ علیہ السلام قومیت دے یہودو بن اسرائیل دے عیسیٰ علیہ السلام قومیت دے رسول علیہ السلام قومیت بے شک دے امیین دے قرشی دے مکی تہامی قرشی و نبوت صرف اولا ندے تولو ندے و مسئلہ دے جہاد و انفاق اعتراض جہاد بانے زور لگو اے تاسو اور ادا دے اسلام دے ٹنگولو جرل دا بنیاد دے دو خود میدان کی درین کال دو علاق ترمیاشتا پیغمبر علیہ السلام بذات خود پخپل موجود دے جنگ کی شریک دے جنگ دا کلی سر نیز دیو دا کور سر نیز دیو درست نا محفوظ ہو دیو طرف جنگو اور پاگی کی اگو مات شو پیغمبر علیہ الصلات والسلام زخمی شو اصحابان او یا تن زخمیان مرشو شہیدان شو او یا زخمیان شو دا که او حق مسئلہ وی جہاد او دا غیر پار انفاق او تیاری کول نو دا با ولی رات لگ دا پریشانی ماتی با ولی رات للا نو پا جہادو میں اعتراض دے پا انفاقو میں اعتراض دے تنظیم و عداب کو جہاد و انفاق پوری تڑی دی پا دی مقاصد و طولو باندی سا اعتراضونو شبہیوی چس دی یہودو دی او سا دی عیسائیانو دی نو دی صورت کی داغی ذکر کئی نو یو جن اگر سر مخ کی کئی یو دیکھو دا سی مثال دے لکا غمتنو تلور والا مسئلی او پہ اعتراضونو کی دنو دا شرح دا جواب دے اعتراضونو کئی دے ابن حاجب پا قول اعتراضی نبد الرحمن جامی رحمه اللہ تعالی داغی جوابونو کئی و دا کلام صحیح کئی نو شرح و متن دی ذکر دا غیر سر یو ذکر سلورم سورہ فاتحہ کی دے دریو رولو ذکر شدی منعام علیہم مغضوب علیہم ضالین نواندنی صورت کی دا منعام علیہم بیان اصلا ندے کرے ذکا غروغ دی جور دی مریضان مغضوب علیہم و ضالین دی نو دا غو باس کول پکارو پا دا غو علاج دا پا مخکنی صورت کی اصلاح دا مرضونو دا مغضوب علیہم و نو دویم فرقہ پا دو کی بیا ضالینو نو دی صورت کی اصلاح دا ظالینو او دا غو دا مرضونو دا علاج کوشش دے نو ذکر دا غصر یو دیکھو پینزم سورت بقرہ کی تاسو جہاد اللس او جہادو پو بیان دا انتخاب دا امیر فرائض او حقوقی نو دی صورت کی دا جہاد بیان کی ثانیان دا مخ کی نزیاد مخ کی خوی امیر دیو نسو امیر پا معموری نی دا جماعت جوڑ شو او سوی جماعت بسنگ جوڑائی ہر چوک چی دا سرکی او فارم دا سرڈکی نوم لکی نا تبا دان سر جماعت کی اخلی ہر چوک چی نا سیاسی جماعت خونوی دا خود دینی جماعت تے پا دینی اصول بچلی گی دا غیر پار قواعد ذکر کرو پینزا سالور دا تاسیس دا جماعت تا پارا جماعت کی وزن سرسوک پرے دے دا ذکر کرو سالور قائدے عقیدہ چی دا قرآنی عمل پا سنتی دا خبر اخپل مقصد دا جندو گردی دا دید پار محنت کلاو او پیسے لگی سلو رسولی بیان کلا زان سر با دی جماعت کیا سو پریدی سکب من برکائی چی عقیدہ دا قرآنی آغا سکب بزن سر عمل گرائی کائی چی عملی پا سنتی آسی سرون مجھوڑا مطلی وکنا وہ دکان خود گمرو کد گمرو خوچی گرمی نہ دا گمرو دکان مجھوڑا سل دی نی دو دی خوچی دکار خواندانی نمونه دنیا تا چه سوی چه آغا پا که پخپل ده مخی نموجودی صورت ده نبی علیه السلام خوی عمل ده نبی علیه السلام ده اصحابانو او عقیده ده قرآنی دو خبری درم خبره چه دغا مقصد خپل ده جن مقصدو گنی ده ده ده پارا تگو دو کئی والتکم منکم امت یدعون الی الخیر درم خبرہ دس کسان ذات سر مرگری کا اور سلورما جدی مقصد دا پارا ہر قسم قربانی تا تیاری کدو وجود راضی کدو وقت راضی کدو مال راضی وما یفعلو من خیر فلن یکفروه سالور بنیادونا پنجم خبر ذکر کئی چه پدی رسول جماعت جوڑ شو دو دیو کسل نہ تو جماعت حفاظت بیا پکار دے پٹے جو کر اور سنبھال کڑے دے دے فصل راو خود خوش بے حفاظت کئی نہ تو حفاظت ہو تو بقاض پارے قانون ذکر کو لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا جستا عقيدة وعمل ني اغسر مرگرتياونك اغسر شريك نشي ميزان سر شريك وا امو سر تشريكي گا لا تتخذوا بطانة من دونكم ولي فساد بدت جوڑي نقصان بدت جوڑي پینز قائدی بیان کری نو دا مخ کی صورت نا پدی مضمون کی ترقی اوشولا مخ کی جہادو بنیادی طور باندی یا تنظیم جہاد او دا غیر پارا انتخاب دا امیر او طریقہ و شرائط نو دلتوی چی دا اوشولا نو کسان بدان سراغ مرگری که ووٹ بدا آغا چاخلائی انتخاب کی جداغت سرا عقیدوں یوئی عمل ہم یوی پدیبان یقین می ہر قربانی تے پہ تیاری رمر کی نہ ترقی دا زیادت تے نو زکی اگے سر یو دیکھو شپگم سورۃ البقرہ کی مثالوں بیان کر